مش حفاظت کی ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون الله دوی پریشول په دغه حالت کې د ظلمات فی ظلمات لا يبصرون په داسې حال کې چې دوی شی نه ویني حق حیران په تحیر کې پاتوس بس تور تاریک شي د دوی په زړه باندې تور تاریک شي یعنی لکه ستا چې دا د سترګو باندې د کیفیت د باندې راځي د دوی د عالمي قلب هم دا غتره حالت دغه تر کیفیت باندې تاریک شي نو مکمل تور د چاوته خسره دنیا ول اخره کنه حتی چې دغه مزدغه د منافق باستیل تام کن و من الناس مې عبد الله علی حرف کن د پچند چند د ایمان مرکز تا نرشو کیږي ثم بک منوم ينفهم لا دا د هغه مضمون گویا څوک دی تایید چې گویا تمام حواس معطل شو په دغه حالت کې منو بیا څه واوري نه خالص دانه چې الله وې دوی شی ویني نه نه نه تمام حواس معوف دي کن نه څه ویني نه څه اوري نه څه وای یعنی نه پر حق شغیږي نه حق ویني ولی خطوره تاریکس په دې توره تاریکه کې چې د قلب د عالمي قلب په دې دنیا کې چې توره تاریکه وي حق به بیا سره ویني حق خو د ذلت پر بصیرت نه دل کیږي اغه نس حق خو د ذلت پر غژو اوریدل کیږي اغه نس تکنه دا ظاهري غژونه نه دا پرو د خرم پوری دي یاره کنه دا ظاهري مادي غژونه په چا پوری دي دا هواي ظاهر کو خرم لري وشم لري غوايي عام لري اصل هغه مدرک د حق هغه د ایمانيات او مدرک د معنی او مدرک خصوص دي یار هغه حواد د چا دی لاله هغه د زړه د دې کنه نه پيشه بس سومم هم سومون دا خبر د مبتدا محذوف دي هم دوی چې دي وچ یعنی دش نه لکه څو ګونګیا نه وایني څو څو ګونګیا دا بل سومن کانه دي بوک مون ګونګیان دي او مين وړاند دي نو چې هر کله دغه هم د ادریس راسو نو بیا اذا کان حالو ما سمع چې د دې حال دغه دی نو بیا رجوع حق ته ممکن دی نو ځکه تفریح ور باندې وکړ چې څوک هم دی لاله کانه هم دی ګونګیان هم دی او څوک هم دی وای سوراند هم دی نو خو اواز د حق د ادراک ذرائع خو دغه دی او ذرائع ټول څوک سوي دی معوف سوي دی یعنی زائل سوي دی نو بیا د ادراک حق یو امکان سته اذا کان حالهم هذا ما سمع چې دوی حال دې دغه واره دی نو فهم لا يرجعون بیا دوی رجوع چاته نه کوي حق ته نه کوي لاري ته نه کوي او کصیب من السماء في ظلمات وبعد ورعد وبرق یعنی دا دوه مثال دی یا د چا دی مدر ټول د دوی انواع دي د چا د منافقین یا دوه امثال دی په جلا جلا تعبیرو باندې در حقیقت دوه مثاله د ممثل چې شي کوي غمازي کوي چې ممثل له وی غویا په څو دی په دوه نو د منافقین یو دغه حالت د شک دی یو هغه دی چې هغه خیر په بدل شو په چا باندې په کفر باندې هغه دغه اول مثال وذهب الله بنورهم کن التصور دوی ولو شاء الله لذهب بسمعهم کن ولې ال تعلیق په چا پوری ورو په مشیت پوری بالفعل لا شی لا نه رسو دی لا تر اوسه په دغه حالت کې د چا دی د شک او د استراب دی کن بوس په پښتو په یی په دا فرق بس داس دکی بیا کوم مفسرین نو اسمه نه سنره مات او کصیب یا داش دی حال د دی پر اغه الزی بن یعقوب دی شانهم که شان د اهل صیب دلته اهل وسر مضاف صیب چاته وای دا تیز زورور باران ته وای چاته وای دا زورور مجورتوی پښتو کې جیجی وست لکه جیجی او به یو خدا څوک پستوري دی مېده ټکارې دی کن مېده ټکارې کن وریج درا بو دریب نس د یو رنگ وریج د نری نری چاچ کی دی وریج وری په ګانټو دی مازی ام ځکه نو دی یو دا څوک دی دا جیجی او بج دا ټکارې ټکو ترپ هاو په لاس منډ کې چې مخ را ګرځي وګ جان په چا خسته او نو یوازې وبوند درز ات په لبودي ات تناله ات تاریکی دي یو خلا اړو درد دي کل اړو درد دي دا به اینه هی مثال نه چاري ما مخ کې درته ویلي چې د قران مثال بالکل الله ور کړی او دا تشبيه مبني پر نفس الامر ګوره دا امثال او تشبيهات چې په قران کې راځي دا صرف په تخیل نه دي دا په چا هم دي یکی یو هم تشبيه نستا چې خالص دي په تخیل مبني دا په چا مبني دي دا کته په نفس الامر کې نه هغه شی په خارج کې دغه سي هم دی وای څه شي هغه صفات کې واقعي اشتراک هم وي د قران د وبو شان دی او باران چې وریږي یو څه لوازمات نور لري کینل لري بس نو نه وي وایي دی را لیکنه سپریم ځکه وي خالص سپیر کفر وکړي چې یو وچ په لکه هیڅ هیڅ حرکت په دامزه کې کې نو خالد دړیو علم تر ال الارض پڅ شوی وای چېشت اچیر دې د دې مزکی مثال څه شوی او تر الارض حامدتن فیزا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت وانبتت انوې وته نوې سپیر زکات خالق خلق بدا سپیر کفر مبتلات هیڅ چی شي نه سپکی نو نس حس حرکت پکې نس یو شعور پکې نس یو احساس پکې نس شي نس باران شروش وې هران انځس او انتظامات ته وې شروش نو بادون نه اول باد چلیج بیا وریږي غټي سره پیداس بیا لدی خو بادم ترلانچ یو ورخونو دا باد یو دا باد کنه دا د بیا د کشي باد بولی پښتانه د زموږ ستای د لکی د خو د باد بیا د چیش بولی موږ یو خرانای بو زموږ پښتلګي بورتول خرانای په دا باد د دې خدای شان دی د دریاب له خارځي دا باد چلیږي چلیږي چلیږي چلیږي بس به خل خود دی سرخلاص چې وڅکی ولې هم ته عادت پردای اسباب وي اسباب سره استدلال نشي وي وری چوری دا باد ګرم په دې کې د خاصیت په جیم کې دا باد چلیږي دا د سایه واور ویلیږي ویلیږي کنه ویلی حشت ګوډې ټوټې بس دا باد شروع ځکه نو چې باران باد شو د کشي د مالدار یو کشي خبرګی شي مانا زیاخ شروع شو کې رما په سارا و بیړه یې ګرکی بس چې باد یې شو د پاس کالی دینه نه بس دا خنه دا باد بیا ورسته په شروع دا باد شي دا ورېځ ځای پر ځای دا کوی راپورته کوي غټی دی راپورته کوي راپورته کوي راپورته کوي انتظام شروع دی په قاعده فرشتي لګیا دی کړه په کړپ دی خیمه دی په صد اړو ټوټ نقل دی صاحب دی هشتو مشتي مکه وی لکو ا رواقه هیکل دوی کا دا وی کنه یار په ځای چې لوی کار شروع غشت مشت ویته په دا سړک چې کار شروع یې کنه یو څه وی کنه ډراما دی او ټینګ دی او کی ساته او بلا او د لاس رړې دی مستوران دی کلنګان دی او بیلچی دی او کډیان دی او ډوډ دی هلته چې پر باجرې دی هلته خشت دی هلته لوک تیاری دی هلته ور لګېدلې دی ها دی چوکې توري زغلې یا بسو بل بل لیډر بیا پخته دی هغه سره پر دنیا لګیا دی یار پوره یو تنظیم وی کنه واس پوره یو هشت مشت باران چې کیږي هم د الله دا وسایل یو ور حرکت کراولي میکایل ته وي شاباس ډر ور شاباس پورته برانو ابا څنګه نو دا هالو دور جوړ کړی فرشتي لګیا کړی دا ډیر لوی عمل لري یار چې شي لري حضرت میکایل خو ډیر غټ عمل لري یعنی ماته حت مامورین لري په اسلام افغانیان څورته وای مامورین لري منصبداران دي مامورین دي لګیا دي مخلص په لګورته دي انجینران دي څوک ته ځي په برو څوک ته ځي هی ور دل جوړ شي بس باران وریز تیار رسول تیار رسول نو باران کی نو باران د لوازمات غواړي د مقدمات د مباجیات د تمهیدات وکنن د الله وحی شراجي د غترا پروګرام شروع دی جبرائیل دی بیا غته وای ځان تیار ک فرشتي دی کی ساده فوجان هم تیار کی چې بیا خو جنگ راځي غو ته منډر ور کی چې ور دی مردی واغوندي تیاری سي کنه پر لوی تنظیم وکنه اګه کا پر تنظیم شروع یې غوم بیا غ فرشته دا د وحی پر سر نگران کمه فرشته نو هغه ته خوم لوی عمل لږی کن هغه ته بیا الله وډر هری وکړه انو وحی را شروع شي نو وحی خو نو مجموعه د ډیرو شان وحی خدای سیرڅ چند انکام ندی چې ورته د شورتو یو کس چې خوښه ده د شي وکړي کن چې کنه نور دوی و دا چې وکړي الهی فرامین دی جاری کیږي کن چې شي دی لاله الهی فرمانونه دی جاری کیږي آرډیننس شاهی فرمان ته وای ها الهی فرامین دی جاری کیږي په هغه کې څوک د چا والد دی دا وعده د وحید والدی څو قصاص دي څو حدود دي څو راول د ساو مکه او زواجر دي او اخاته ترغيبات دي هرې دي غلمان دي جنت ته دي دا خاته جهنم دي راوی نه ساو دشمن دي منافق دي کافر دي دوری دي راکره کا پټه کا چته کا یو پوره تنظیم وکنه یار کله دربای وکله رونا وکنه پوره یو تنظیم دي ځاځه سي د فرشتي چې وای جلی راوري کنه وای کنه وای وای نو غزوم وختجلل وحسروم وقعدوا لهم كل مرصد دلت الله جغي وفرداء جلال ده الفاظ نو بيتون دربي وي كنا وي كنا دا چکار دي تنا جغدي دا هغه جغدي چې دا هغه بز دل سړي زړه لته په بشته کې د نن روغ را مې تر تل لا خو نه دي دل دي کنا چې به دا دربي او ار دې منافقینو د دې واق د وای او دا زجواجر دا دمکی او د دغه امانو هغه انجامې بعد دا چې به وار ودل ما په درته ټول چې منافق بل سره موږ څوک بوزدلې خو دې دمکی تابع نه درلو بیا بل نه راوځي د اسلام په اړه دا په لژاو سي دي مجم مسلمانان مجم مسلمان اقتدار لاره دوری کنه یاردانه چې سبا اقتدار ور جمعیت مرګری دي په جلسو کې دمکې وار کړی چې سام بول د زوې بیا به دي کوم که زما اقتدار راي په والله کې پیر دا بل ورځ بیا ما شام ډوډۍ کړې او موږ صاحب ډوډۍ راوستلې رنګ یې ورکې چې تر تا کامیاب شو ختی بم لږلاره څه شتي وي جوړه سوي په پښتو کې سپېږې کنه حاجب شندې وي دا دغه کا پر کې قرآن کې کپدر ته کوم یار د قرآن مضبوط درته الو نو خورا هشتو مشتی دا بودرب دی بیا چانسی پیرونا ود زلیجی کن اغا براهین اغا چشی دی لالی مباشراتی چشی دی ولی قرآن خو مجموعه دا غشیان دی کل تنظیر دی کل چوک دی لالی تبشیر دی بیرونا هست دا حق قرآن دا حقانیت دا دین اسلام حقانیت لج ود زلیج دا اغا براهین دی بیا لج ورطا ما ایلس بیا دا چش مشاو بیزان چشی مشاو کن مشه خو نور نه ویني کنه مانه یو څه ګټه مټه ویلي یو څه هغه حقانيت د دین اسلام ویني بیا مشه لږ ورواز لږ ورواز چې بیا بلکل دته چې ګوري لږ اخواته د کفر څه غلباس ظلمت تاریخ ده عارضی تور خو نو جګړه د کشمکش ته اخري انجام فیصله کوي او رسته کیږي کنه دا اول ابتدایي مراحل کې خود اسلام د کفر سره څوک وی کشمکش وی الحرب سجال کله دا خو کله اخوا کړه بیا چې دا د کفر لږ غلبه ویني د کفارو لږ بیا ستانه غوګټ بیا اقتدار ولې کرزیل دا ګلاغه سګوان نه پلاس ورلې بس بیا د اسلام د ته خاطر اسلام بیا څه بیا خاطر وان اذا ازلم علیهم قام بس بیا وټ هغه اسلام ته چور روان بیا وټ ترېتل ته وټ ترېشه بیا د خو طالبان څه خراب وس ولا کړ بیا خاطر ګوډ بس په دغه استرابی کیفیت کې دي په دغه حالت کې ور اسلام ته ګوري بیا چیری کفر ته ګوري بس نه دا فیصله وکړل نه دا نو خو ځکه الله مذبذبین بینا ذلک لا حول ولا دغه د شک دا تحریف د نفاق دی چې دغه دوه مناوات چې الله کړی په دغه حالت په دغه حالت بس نه د خبره نیولې کا درز تناو چا غوږو ګوت ورکړل په غوږو کې څه وې دا د باندې دا جماعت ملي درې چې په چاګي په غوښو کې ګوت مفسرین وای نو خو یې جالونه اسابې هم په ځېبې څو ویلي انا مل ویلي وي ولي خو د ګوت سرونه په غوښو کې وای دا وام دونه اخیش چې ګوت ګوت په چې کوي چې چې ګی لاله ګل سره ډیره وامه په سړی پټه وای کنه ته دا راځه چې د ګوت په چې ګل د ګوت په چې په غوښو ولي ولدا کوي والحذر الموت لو وجد ځان بچ کې دول چاسخه مفول له دې مفول له وې دا حال دا دوه مناوه د چاده وېس چاته موس دا دوه مناوه د چاده بس دغه حالت کې الله مثال ولا ورکی اغه اخري حتمی فیصله نه کړ بیان چې اوس کوم خواته دا په دغه حالت کې د چادي د استراب دی البته الله وې زه قادر يم چې دغه د استراب والا کیفیت زائل کا مکمل دغه رازي له څوکم دغه وختي عارضی د چې یو یو رازي دغه عام ولا څوک زائل کم په دا قدرت لرم خودی ته ته وسه پوری په دغه حالت الله ته فیصله سناو کړل الله کم ته ول ذهب الله بنورهم هو کفوس ول د دوی نه د نفاق او کسایب یاد دوی شان داسې دی د دغه منافقینو لکه شان او حال د هغه اصحاب سیب د هغه باران وال چې باران رانی ولید کم باران د تا چې د پار چې لبل بالات خرا چشکی هغه جیجی و با چې لبالا راتویش ترجمه لفظی داسې وکي چې هغه جیجی و با چې لکمه ځای لبالا راتویش فيه په دغه باران کې په دغه سیب کې ظلمات نو تاریکی هم دي ان ظرف دی کې ولرا خود دغه مناسبت په بنیاد شین دغه باران خو ځان سره د لوازمات ګرځ دروړي کنه ظلمات تاریکی ورته جمع ده کنه دا وای ظلمات ما وختي و زه درته کړی ورته خو په پوله نه بدريږي کنه ظلمات څه وي درې دانې خو یې کنه یو د وریځي و یو د شپې و یو د باران بس مترب کن تراب د صفات ظلمات ورعد و برق به لبو هم پکشي کی او چوک لاله تنا هم پکشي کی درع يسبح الرعد بحمدي والملائكه من خيفتي دا بس په خپل سوره رعد کې راځي دا یو فرد راړو اصل کې مصادر دي د دې د جمع کېدو ضرورت برق به لبو پکشي کی پد چلیږي ځکه ګر درون شي کړه بیا چې څول یاره څه مفادات بیا راایله شي په دغه وایي بیا راایله شي خو روان شي ولې خبران دی ولې دي طریقه د فلاری باندې نو خو دې ځې منځلې مقصود ته نو چې روان ول بیا لښ پکې دارونه کړل را روان شي لار وویني کړ اسلام ته ځان را نشدي یجعلون داس باران یجعلون اصابعهم في اذانهم چې دې اچولې وي دا خپل ګوتی في اذانهم پچاک په غوږو یجعلون منک اچي ګوتی پچاک د دغه طرف باران چې د کساندات من السواعق لوجي د ځان بچ کې دو دا منهم د عادت څخه د مفعول له دی دو مفعول له دی څو دی یار دو مفعول له دی یو من السواعق دی یو حذر الموت حذر الموت تعلق پس لدی ول ور کی چې دا فعل مقید کی په اول مفعول له دواره دی دی ول څوک دی په یو بل باندې راځي بل څه کی دا غي جعلون و چې مقید دی په چاسر په سواعق دغه څه د فارقی یعنی دغه جعل نه دی په کم کې چې جان د غتو په چا کی په غوږو کی څه د پاره حاضر الموت لوجه د ځان بچ کی دو د مرګ د ځان د ژغورل یجعلون صابهم فی اذان من الصواعق حسواعق جمع د صاعقتن صاعقتن خمول دا ټکی توای ترند توای څور دوای چې دوی ځانونه بچ کی لدی څخه چې دا ترند د دې ټکی د دوی غوږو پر دی ور چیرینه حاضر الموت الله محيط بالكافرين په دما باندې کې جمله ما باندې ته الله ورواچول بنده ته ویل بل داستا اسباب ډیر ناقص دي ته د خپل په تدبیر باندې د رب څخه ځان بچ کولای نس زما د احاطه قدرت نه وسم نه وتلې د دګر د تدبیر و باوجود رډ ډیستریګون سی ډیر رډ ډیستریګون سی ډیر خوان پکې کړ چې د الله څور دما باندې کې بل جمله ورواچول د دې پاس خلا شروع دی په دما باندې کې جمله راول ویدل معترضه د دې د لپاره چې الله ته بنده د اسبابو د کمزوري باندې چې تا تدبیر او اسباب بیخي کمزوري بیا هم ځان ته چا څنګه شي بچ کوله د الله د احاطه وتله الله محیط احاطه غیر چا پیر دی کن غیر چا پیر دی پر چا باندې پر کفار باندې کفار ټول د الله په قبضه کې دي یعنی دوی په خپل تدبیرو باندې ځان یې ستلې نس دي خو زم دغه تر تدبیرونه کې د منافقین چې د اسلام څخه ځان څه کې بچ کی کن د اسلام د وعیدات نه ځان څه کې بچ کی کنه د اسلام د توریو د خوف او د خطر د خشم جن سترګې څخه ځان بچ کی الله وینه څخه بچ کی د لیوار به راځي کنه وغه راغه راغه کنه راغه کنه فعفو واسفحو حتا یاتی الاغب یا یاتی الله راغه هغه نو څور دول واغلوز علی بیا واس وس هغه دوی نو ولګوي بس دا خو بیا مفسرین جوړیږي دغه نو نه جوړیږي قریب ده دې دا مثال خو نو ختم شوی مدر ته بل ما به کی جمله معترضه یکاد البر قریب بده دا قریب دی دا برق و دید یختف و افسار و چرکی کن خطف چشت وی اخس و شی به سرعات این کن چشی پچی دا یو چشم زدن کی گیش او دستر کی خرونا چه کی یه کن وریه کن دستر کو دید وری او دا پا گانتو کی که پسیکنتو کی دا دا وش که دا تیز نور دا دستر کو نور زایی لیه کن دا وش دا ویلدنگ والا خو بطیل دلی چه مخت چشنی ولی آسی و فردر از شینی ولی دا تیز دا تیز رونا چې په دا باندې زور ورسی دا دا رونا پس د دې شغلې پسې واخېده دا سترګه هلته د نن چې کوم ځای رشد هغه یې ور وسوځي کړه ګډ سره یې ور وسوځي بسړی ورسی یکاد البرق نږدې دغه برق نږدې دی قریب دی یختفو ابصارهم چې دې سترګې دي چرک لیکن چرک یې لانی چې چې دې قریب دی چرک یس کله ما غالو مشو فيه چې کله دې لره دغه وځلی الهم اضاء لهم شيء دا دوی له وځلی مشو فيه دا برق چې وځلی دوی د پار مشو فيه دی دغه پرونا کې څه کوي زهاب کې روان شي لش عيسى اعظم علی یعنی هغه برق معنا څه شي دا چې د اسلام حقانیت د اسلام غلبه یا حجت او د اسلام غلبه برهانن وی یا سیفن وی کنه بیا وای څو ابس نو بیا دې جوړ ته مایل شي منافقین په دنیا کې هم دغه تر دي کنه چې کوم خالص درنه سبیا دغه خواته زهاد برق شي کنه دا د نفاق حقیقت وإذا أظلم عليهم چکل پرتی تاریکس یعنی واقع عليهم الظلم او اسش چې پرتی بن تاریکه واقعیش قامو وچ ودریش رځی ګلای من له عارضی تور غلبه چاته ولارسی د کفر خواته د غډله باطل لشتشي ظاهری سان سامان په لحاظ بن طالبان حکومت خط په ظاهر خلق مغلوب سو د دې ولار قام لیکن ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم كالله هو غاری نو زائل بکی لری بکی است بکی بسمعهم یعنی دغه سترګې بده دوی دغه قوا او ابصارهم دغه سترګې دوی او دغه جون نه دی یعنی قوات سامعه او قوت سوق لاله باسری ګرد ور زائل کی ولی الله پر هر څه باندې قادر دی زه بالکل قدرت او سم پر دالرم چې بالکل په برګو سترګو ټاپ وړاندک د دغه نوري ضعیف څخه د دغه شک د استراب د کیفیت څخه ام چوکم محروم کم زما فیصله چې کله وغواړم ان الله على كل شيء قدير دا هم داغه امور څخه یو امر دی پر دا باندې هم قادر نو یو صغرا او کبرا سولې کنه چې دا هم یو شی دی چې د امور ممکنه اوسه دی نو الله په هر باندې شی باندې قادر دی نو په دې باندې هم څوک قادر شي کنه یا ایه الناس اعبدوا ربكم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عجيب شايسة ترتيب دي ده الله ده كلام مخي دري طائفه ذكر سولي يو طائفه ده شا ده مؤمنانو چه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فدازي بند دغة طائفه اغا صفات امتیازی پا غزی ختم سو. اللہ جل جلالہ پا نسب دا چا تعرف نکی چی دا خاندان و فلانی خاندان یا دا علاقی پا بنیاد دا چا تعرف نکی او نترتب دا سزا او دا جزا دا نسب او دا خاندان دا رنگ او دا علاقی پا بنیادی چیش دی صفات دی کن چیش بیانی ولی او جماعت دی چی دا خویی وی دا عقیدی وی دغه اعمال او کردار وی دا به چش وی بدلوي دا به چې بل جماعت دغه تذکرہ مختصر وصول دریم جماعت چاو منافقین دغه غلیظ چې په یو رنگ بني د باندې رنگ خو د اسلام وی په دننه کې کفر دغه جماعتونه جلا جلا تذکرہ وکړه اوس ټول انسانیت الله مخاطب ګرځي ټول انسانیت قاطع نظر د دې چې دا څوک دي منافقین دي که مؤمنان دی او که چوک دی هغه کفار مجاهرین دی چې کسی باشد چیری وی لکم زیوی پا کم زمانه کی وی پورا انسانیت تا اللہ خطاب کوي گویا دا ټول انسانیت دیو اجتماع و دا جلسه پا شکل دی رب کائنات ور تجغیش سوار دوائی او اول خبره لکم زی ور ترا شروع کرلا یعنی امر دی تکلیف دی د پورا انسانیت مکلف کی پردا باندې چې ما به واحد لا شریک بولی او دغه خبره چې ما به واحد لا شریک بولی صرف ډنډه نه ده ورنه حق د دې هم لرم چې په وچ ډنډه په درو منم لیکن په دلیل او فوراشه خبره درس څه کوم دا توحید زما حق دی عبادت زما حق دی او ما یو منل دا زما حق دی د دلیل پر بنیاد څه شی لاله د دلیل څه دی الله وای مخکې درته تیر سو په سوره فاتحه په ابتدا کې چې ما نقشه در شولیو دا مضمون د دې صورت د دې رکوع سره بالکل لاړ الحمدلله رب العالمین لره دلته د سوره فاتحه کوم حصے تذکره ده مخکول دې پایله خو لوفي نشر څوک دی مشوش او غیر مرتب دی خو بیا هم تعلق دې چا سره دی د سوره فاتحه التدوی نوعی دا توحید بی چو بی؟ توحید فی الالوحیات توحید فی الربوبیت مانا اللہ دلی دا دوی نوعی دا توحید چه خالق دا پرا کائناتو او ستاسو ستاسی دا پیشنی ستاسی دا اولنی خالق زیب دا پرا کائناتو خالق هم زیب ستاسو او ستاسو دا اولنی خالقم چوکیم زیب دا از ما حق دی بل محسن ستاسی زیب رب ستاسی زیم ستاسی د بقا اغا اسباب هم ما را پیدا کری دی دغا ستاسی جن او زندگی چی پر ولاره ده دغا هر نوع نعمتونه دغا خالق زیم او دغا نعمتونه هم ز تاسی ترسوم نو لحاظا یوم احسان دی بل ما اغا صفت د خالقیت دی قاطع نظر ده دی چی ده دغا زمان ده دی وصف د خالقیت فایده تی تر راجی ده کنه ده خو نفسی دغه صفات ما تقاضا ده دی کوي چې زه معبود برحق سم او تاسو فقط ما عبادت وکي چې زه ستاسي او ستاسي د اولنۍ او د پوره کائناتو چش یم خالق یم یعنی نفسی دغه وصف په خپل تقاضا ده چا کی د دې چې تاسو به عبادت کوي تنها و تنها زما نه ده چا د بل چا د دغه خلاصه گویا توحید فی الالوهیات توحید فچاک ربوبیت دوار یعنی دلیل چې شورته پیش کی چې زه خو خالق او ستاسی چې شی رب یواز ستاسی نه ستاسی د پیشنه یو د اولنۍ خالق هم زه ولی زکه د هغو تخلیق هم یو نوع احسان دی پر توی باندې ول د هغو تخلیق سبب ستاسی د چاو زده د وجود که تاسی هغه نوع ستاسی فلارو نکګان نو تاسی بم د ځکی پر مخ باندې نه ولای د دغه آیات چې ان کنتم فی ریب تر دغه ځای پوری بالکل د دغه مضمون بالکل واضح مطلب د باندې راوته چې لا اله الا الله کن و ان کنتم فی ریب مضمون د چاره د رسالت دی دغه چې یو څه خشی منشي یو څه بدرت یو څه شکوک او شبهات د منافقینو دا شر پسند عناصرو د رسالت په باب چې څه شبهات او اظهار کاوه دغه څه کې ازالت هغه صفاق چې صفاق وي دغه څه صفاق چې دا رسالت دی د دا چاس چې خاري په فرغورځولې یا به مداري و په پرتسکولې الله دا صفاق رسالت بالکل واضح او بیان چې زما دا پیغمبر دی دغه کتاب دی دا معجزه ده د دغه قران د اعجاز د ثبوت دلیل د ثبوت د چاو ګرځیدای د رسالت ګرځیدای چې دا الله دا زما رسول دی نو د کلمې دوم جز سکن د کلمې بالکل یعنی مکمل هغه توحید را وای چې مکمل توحید سو چې زه الله واحد لا شریک معبود یم او دا سره زما لیرجلې استاد دی او بالکل صحیح رشتہ نه او رشتہګو دی په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته نو لا اله الا الله محمد رسول الله مضمون پر یو دومره شایسته انداز بنی د الفاظو ثابت چې جګلاله ډیر شایسته انداز او ټول انسانیت ته خطاب دی یا ایها الناس ای خلقو ای خلقو ایو خو په دا ما بینک دې نه پر داخل شوی چې د یاو د ناس تر د پاره جواز پیدا شي د یاد دخول پر ناس پنځ چش پیدا شي ولی چې هغه معرب بالله می دا مال د شهادت د تعریف دا د جامعه د کتابو کې خودر توای کنه ایو ما بین تور واش دا ها د چا د پر تنبیه د پر ولی هی هی خلقو کن پوه کړس هی هیش خو په انسان کې کو غفلت وی الله الیش مشوري ولی غویاک غیان پورت سی وی لږ څه شو کوي سوچ وکي تدبر او تفکر وکي د الله پر دا وسی کائناتو کې چون شایسته او منظم مرتب لحکم او لا اسرار د کائنات ګوره قران اصول زده کی قران اصول چې د مخلوقات د کائناتو په باب جغیش د مزکی د اسمانو عالم اعلاوی کا چوکوی اسفلوی دا بس دا ثابت زده کی بیا هم قران په خپل همز د کی چې لږ تدبر وکي غیا نسی سړي سي بیا هم زده کی په ټول قران مجید کې د دغه شیانو تذکره چیري هم کیږي په دوه حیثیت کیږي په څو حیثیت په دوه اعتبار او په دوه حیثیت یعنی د دوه جهت څخه کیږي کله د دې کائنات کعالمي اسفل وی کچوبي اعلاوي منکه الله دا نعمتونه په مخ راواخي چې ګوره سواری اسباب مې د پیدا کړی دي ستاسي د بار او د بوج د وړلو د یو ځای او بل ځای ته سواری ور باندې کول ستاسي د راحت اسباب مې پیدا کړی و بدی څونه لوی عظیم نعمت دی او د څونو نعمتو اساس دی کړه یو ور په خپل او به نعمت دی د انسان ژوندۍ برای راست هم تړلې او بیا دغه و بوسخه د انسان د راحت څونه اسباب پیدا کیږي دغه نړۍ دا د تمام دنیا نعمتونه چې په شکل د میوې دا د بغیر د وبوستا چې په شکل د سبزیاتو دي څونه انواع او اصناف دي دا ګرد مرکوف دي پر چا باندې د خوراکي ته دغه نور شان د غرنګ داستا حیوانان د دې حیوانانو خپل روزي او خودي دوی به ته پر چا ولاړي پر دغه چا ونی ولاړي پر دا وبو ولاړي نو دا ګرد نعمتونه دي راځي چاله انسان لره کړه واقعتا چې الله ورته وای خپل نعمتونه مش چې جعل لكم اند وخلق لكم ما في الارض جميعا ورسته خود غره روان چې لا ارض فل رواخي رواخي راجي حضرت انسان ته معاملہ دري لکه مزه رواخي لا ارض چې فل رواخي راجي راجي د ترګيډي بلیږي کنه د غې دي کنه نعمتو چې ارض فل رواخي پای راش چاته ودري انسان ته ودري پل د انسان د کور نه وزي کنه د الله د هر نیکی واقعتا کښه سړی په اطمینان پښه سوچ او آرام په آرام باندې تدبر او تفکر وکي نو بیا به دا ځای دا کیفیت به د زړه په خپل دا کیفیت وو په دې کیفیت اقرار سي چې وا اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه چې الله ما تاسو پرنګولی اس په خپل ک اندرونی نعمتونه دي او کا بیرونی انسان د الله پر نعمتو کې دی پټ وکړ خدغه وجه الله وای چې وان تعدو نعمت الله لا تحسوها دا یو خالی جمله نه ده تاسو د تصور او تدبر وښته د الله د تمام کائنات او دا کائنات پر څونه اشیاء مشتمل دي په چونه انواع بیا د هرې نوې چونه افراد دا غر درایشی راشی دی چا کوته ودری انسان کوته ودری الله وی فل می بیا نه راوړی کله انسان اغلا دی کړي وکړ فلا خبر اخر انسان کوته ودری دا الله دی یو عظیم نعمتو خپل یو خاکا او خلاصه د دپیشي چې دا زمان نعمتو نه دی نو احسان یو باعث دی ګویا ټوک احسان یو مقتضی دی د دې خبري چې ته به زما عبادت کوې دغه دلیل دی ګویا چې دې لاله دغه د ربوبیت د وصف د ربوبیت کې دغه دلیل مزمر دی د نن په کې پټ دی چې چون کې زلته څخه عبادت غواړم ولی زما احسان دی درته زما چې شي دی او د محسن احسان منل د خو د یو عقل فیصله دا د چا فیصله د جرګې فیصله ده د عقلا او جرګچ کې نه وي د پوهانو د دانشورانو جرګچ کې نه وي نو ام د قدر توای دا یو بدیهی اصول دی مسلم انساني اصول مڅ تر درته وای چې دا یو مسلمه خبره ده یعنی دا هر چا عقل دی ته خود به خود تیار دی بلا تامل تمو چې د محسن احسان منل پک دا هغه احسان د منلو یو شکل او صورت دی بیا وایس عبادت خلاصه وګرځي د غزل راځي چې دا عبادت چې الله پر بندگانو باندې یشي دی داغه خو حاصل خلاصه دغه چې زما د احساناتو د منلو شکل او صورت دغه تر راځي منل معنا ده چې ته ماته څوک سجده ولګاو زما په دغه اوقات باندې زما حکم ومنه عبادت خو اسی هم معنا ده چا ده د اطاعت حسب رضا المطاع العبادت چی شي الاطاع فرمان برداری حکم منل د خپل معبود د خپل مطاع د مرزي مطابق چې شیلر شان ور شای کشمیری صاحب دا تعریف کړی د عبادت چې الاطاعت حسب رضا المطاع چې د مطاع د رضا مطابق چې د څنګه رضا دغه رقم بتکې الله هو اسما بس دغه عبادت خودغه شی دی چې زما اطاعت وکوي زما د مرزي مطابق او دا زما اطاعت دا زما خبره منل زما د وینا مطابق د غزما د احسان د منلو چشي دی شکل او صورت او دا خو عقل هم مني هر سره یې مني نری مني شزه مني دا یو داسي زاویته ده چې مرکز ده په فطرت کې د انسان په خمیر کې د انسان وې کما دا یو داسي مسلمه زاویته ده چې فطرت په خپل تسلیموي او فطرت مشترکه تو اس فطرت کی مشترکه سمانه چې بدون د دې قاعده چې دا يهودي دي دا نصراني دي دا خدای مني او کینه مني د ټول ټوټل انسان په دا فطرت مشترکه کې دا شی پروت دی مرکز دی کرلې دی پکې اخشلې دی چې د شی محسن احسان منل پکار دی او د محسن د احسان څخه څخر غړونه او په هغه باندې خوري اچول عقل وای دا پات کار دی عقل وای دا څو نو الله په دغه اصول باندې زله تاثیر جغیرم زله تاسو عبادت غواړم ولی ما عبادت وکي زکه چې زه خالق یم زه خو قطه نظر د دې ور دوی خبرې فکرالې څو قطه نظر د دې چې ما پرتی څه شي احسان کړی دی کنه دی کړی خو زه د دون لوی صفات او مالک یم زه د چا نو زکه زه مستحق د دې یم د لوی عظمت او د رفعت مالک یم د یو کبریا او د عظمت مالک یم زما فکر دي چې زما چې شو سي عبادت اوس او تنها زما نه د بل چاغه امیزش په پکې نه چوک به پکې نه اختلاط به پکې نه او دوم خنودا انسان مې څه شي د سر کړي نو زه ګویا الہ هم یما رب هم یما ای خالق ما هم یما او چوک محسن ما هم یم دا دواړي خبرې دي د تقاضا کوي چې تاسو به زما څه کوي عبادت کوي د دغه آیات څخه علما پر جګی چې دا ګرته خبرې ګویا دغه مادر ته ول چې دا چې د کائنات څخه چې باس کول کیږي په څو حیثیت باندې په دوه حیثیت کله دغه شیانو تذکره په حیث د امتنان وکړ په حیث د چا یعنی دغه شیانو تذکره الله په داسې عنوان په داسې حیثیت باندې کوي په دې ډول کې چې ګویا بنده ته د خپل نعمتو تعداد او شمار ور باندې کوي چې زما دا نعمتونه دي او کله کله د دغه شیانو تذکره په قران مجید کې چې دا ما درته وښول چې اسمانونه دي او کا غرونه دي که دریابونه دي کمزکی دي که حیوانان دي که اشجار دي که احجار دي چې دا پوره کائنات خلاصه چې څور دوی څور دوی لاله مصنوع ورته وای څور دوی لاله وینو دغه دغه تذکره کله کله په هیڅ د چاوی د استدلال وکړي، کله په مقام کې د استدلال ذکر کیږي، کله په مقام کې د امتنان ذکر. بس دا یو ضابطه ده. قران مجید چې په مخه واخی دغه شانو تذکره بار بار کیږي، کله کله دغه شانو تذکره الله په دغه هیڅ باندې کوي چې دا ګرد دلالت کوي ازما پر وجود او ازما په صفات کمالیه وایي چې شي د دغه شانو تذکره نه ده، د دغه شانو تذکره مفسرینم دا باستر ته کوي چې دغه په دوه شانو بیا قوت دلالت کوي، پر ذات واجبې هم کوي او د پر صفات کمالیه یو هم کوي. ځکه دغه شانو تذکره چې په قران مجید کې چیرې راځي، نو کله په مقام کې د چاوي استدلال او کله په مقام کې د چا امتنان پر بندگان. ولی واقع هم دغه شته، واقع هم دغه چې دا کائناتو تشکیل د دې کائناتو تخلیق الله جل جلاله کړي په داره کم دی چې په یک وخت یو ور د دې کائناتو وجود حامل دی یو لا تعداد نعمتو او احساناتو لره پر انسان باندې. وایسه یار چې ور د کائناتو تشکیل او تخلیق الله کړي پر داسې ډول دی چې هغه څه دی متضمن دی. بیا وایس دا وجود د کائناتو متضمن دی صدها و هزاره ها نعمتو لره د چا پر احسان پر انسان باندې کړي. چلرلاره د منافع پکېسته کنه د دې کائنات وجود دا ترا دی چې مله منافع او څخه ډاک دی لچا ډاک دی هغه منافع چې رجعي چا ترا دی انسان ترا دی. نو خو ځکه نو خو د امتنان حیثیت هم پکې پیدا شو، وایي چې شي د نعمت حیثیت هم پیدا. بیا دا تشکیل د کائناتو داسي الله ترتیب کړی دی پر داسي یو خاص نه کې پیدا کړی دی چې هغه په خپل هم تمام کیفیت چې ملاحظه بلکل دلالت کی پر دی یو لوی عظیم ذات سرد اغد پا کمالات بی سرد چا. نو ذکر دغه کائنات وجود بی یک وقت گویا متزمن چالر دی دو شیانو لر دی. یا اللہ شپا پوکوایا وز وز چو شیانو لر دو شیانو لر دی کن چی دغه دا تشکیل ندی دی کائنات دغه پیوند کاری دی کائنات پا یو عجیبا انداز بانی سید پا یو عجیب و غریب شکل بانی سید چی بی یک وقت یوار دا د حکمو هغه اسرار لطائف چې کوم پکشي کې دي په دې کائناتو کې چې یو مضبوطه نظام دی. دا کائنات ته یو مضبوطه نظام ته چلیږي کنه سن الله الذي اتقن ګور الته دغه جهاد ښکارک څه شی وای فرجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. یعنی دا زونه هغه زونه دي چې الله جل جلاله خپل د کم شي جهاد ښکارا کوي زما هغه قدرت پکې نمایان دی زما پکې زما قدرت او علم او کمال می پکې نمایان دی. او ظاهر خبره ده چې دا ګرځ دغه حالت یې پردا شی ډول چې سارو ما شام بیا بدلونونه هم پکې راځي یو تغیر او تبدل پکې روان څنګه لاله پدامانه تغیر چې کله یخ دی کله څوک دی ګرمي دی کله باد دی کله باران دی کله بیا سرلای دی کله بیا ژمی کله بیا ورځی لوی کله بیا لنډی کله بیا باد له یو خوا چلیږي کله بیا له بلې خوا چلیږي. یعنی یو جبد حال تصریف الرياح وسحب المسخر بين سماء اخرى روان دي کله دا هغه جهتونه دي چې دلته کم جهتونه نمایان کوي دا یو خاکه ده. بیا ورسته د دین مزید څه تفصیل راځي د قران خدا ترتیب دی چې بس یو ځکه مضمون څه مختصر وي بیا بل ځکه بل تا په خپل اخلاص کې څه شي وږي په خپل اخلاص بس دا یو ضابطه ده. زده کله کله دریم حیثیت یعنی اصل خدا ترات البته دا یاد ساتي چې ذکر د دغه شیانو تذکرہ د کائنات بیا وایس په مقام کې د استدلال دا معنا نه ده چې بالکل منافی ده د چاسخه د امتنان. البته امتنان زمننوي وایس یاد امتنان زمننوي اولا هدف اگر مقصود بذات اگر منسوس چی ورته وای څه شي ماسیق الکلام لاجله تذکرہ خو د اگر مقصد د فاروی خو لیکن کم یو پکشي کوي امتنان پکشي کله ذکر به تور د چاوي د امتنان وی یعنی سوق د دغه تذکری د چی څه فاروی د اظهار د احسانات او خپل لیک متضمن چاله هم دی استدلال ماده خو پکشي کیدا خام مال د چام پکشي کیدی د استدلال یعنی استدلال دنیرا استلای شوی او څوک دونه کدر فرق کی وی چې کله یو خوا اولن به ذات وی ذکر دا بل څوک وی ثانیان و بل عرض کله دا اغبل برعکس وی کله کله بیا داس وی چې د دواړو وست د چی شي دواړه حیثیتونه مقصود به ذات وی چې شي دواړه حیثیتونه مقصود به ذات وی چې هم استدلال ګرځي الله پر خپل وجود او پر خپل کمالات وبل همې چې شي ګرځي وجود د دې عالم مشهود چې دا څونه لوی وسی عالم دی یاره ډېر لوی وسی عالم دی د دې وسعت نو چاته معلومیږي د دنیا جدید سینسدانان د دونه وسایلو باوجود پر دا اقرار کړی ولدا کائنات دونه وسی دی چې مشته صرف دا اندازه ولګیدا چې موږ د دې کائنات په یو واړه کونج کې تر اوسه پوری کړ نورې مشته هیڅ اندازه نشکره کی دا اندازه څخه دی عاجز وسو چې دا څوک نه دی دا ثوابت ان دا واړه واړه ستوري دا چیری دی پر کمزه کی دی دا ازمر دا ارتس دا احاتی وتلی د دې دونه غټ دربینانو د ایجاد باوجود د دې دونه کمالات باوجود سپوږمۍ ته مورل لیکن د داستورو اندازه هیڅ نه ته معلومیږي او دا کائنات دومره وسی دی او دا اقرار یو کوي چې دا مر او دا پوره کائنات چې مر او دا پوره کائنات یو نامعلوم سمت روان دي چې دی یو نامعلوم سمت یو نامعلوم جهت روان دي پته مشتم نه لږیږي کنه او شمس تجری لمستقر لها دا خپل یو مستقر لري جی جی جی چې هغه نه ټکا عینات د سکون د پاره الله مقرر کړي پر اگر زه ته چورو سیدی دا د الله تفصیلی علم دی چاته خبر غدونه معلومه ده چې مر خپل د قرار یو ځای لري چې شي لري برکت کې دی اوس په پوسوله چې شي دی لاله دا پورا کائنات په حرکت کې دي مر په خپلم پر ځان کې حرکت دي البته دا قسم نه دي لکه چې قدیم ریاضي والا وای چې مر پر مل باندې ګرځي را ګرځي دا خو ځانته مسله ده به بل ځای درته وای چې مزه خو پر ګرځي البته ما هم خپل یو سم د چا لري دا حرکت لري غم پر یو جهت روان دي لکه قران هم دغه وای تجری لمستقر لله دا دغه انکشاف اوسوس چې مستقر لله او په یو حدیث کې دا وضاحت راغلی چې مستقر د شمس هغه د چې مغرب راوځي په خپل معلومیږي چې لکه وځي ګاډي روانه د روانه د روانه د روانه د روانه د اخري یو دیوال ته ودرېږي چې جې باس بیا خو نه سوتلې په دیواله کې کوم شته بیرته به پر شهر راځي ای ته په فوسولاس او خو نو هغه نو مفسرین جوړیږي کله چې خلاص یعنی لکه یو موټر چې یو ګاډي دا پورا کائنات خو ګویا یو څوک دی یو موټر یو ګاډی یو موټر نو موټر په ځان کې ډېری پرزی دي فسونو پرزورونو تارونه پکشي کې دي پرزی پکشي کې دي د څونه اجزا اوس خدای دې چی سوې تشکیل سوې دي پورا نظام دی پدا چا پدا ګاډی او پدا موټر کې خو یو پورا نظام دی دا څه یو طرف تر روان دي دا پورا کائنات روان جی جی جی اخر یو داس ځای راځي صد راځي صد هغه ته ودریږي چې پغه کې ام شت دته پرچارج متحرک شي چې په ساکن کې او هغه ساکن هم اسکل وي تر د سر په ګنو باندې نو بیرته چې په کوم شي لیبرته چیرېج پرچارج دا ثابته ده دا پوره کائنات او ګاډي روانه ده تجری لمستقر الله الله خبر دی چې په کم کیفیت په کم ډول باندې د دنمر اخري هغه حتی چشمه قرار کړی یو صد دی ځکه خو بیرته پرچاره او ګرځي مر لکه مخاره خيږي بیا اې د قیامت بالکل په قرب کې لکه مخارخي د مغرب له خوا خو نو قوم شت پکې ود درې دی بالا اخواته د جریان لارې بند د مسدود پر شابه نراشي پر شابه نراشي دا ډېر لوی وسی کائناتي دا چې ټول پکې دي انسان دو اونه قدر جانور ته جاهل ښکار کیږي دا کائنات په وسعت کې چې سړی څونه مطالعه کوي څومره تدبر او تفکر او څومره آلات چې استعمالي دومره قدر پر ځان د جاهل خیال راځي نو بدوارا دې ته حیرانی چې پرون خو تا خورا ځان غټ ملا بالل دوی دی عمره چې ار غړې هغه مابات چې پر د باندې وسعت د کائنات منکشف کی د د پر خپل پرونی جاهل باندې علم په خې چې ار پرون ته کوچی څو تا پرون لاند ځان ته ملا وهلې کنه دا خو بیا یو بلک ساده دا بیا بلک انسان یقینا دا انسان علم ډیر محدود دی کنه ډیر محدود دا دونه وسی کائنات دا کائنات دا تشکیل دا کرات ما درته ولي سینس دانان نن په خپل سینسي اصول هم دته بالکل حیران چا خدای نه منم ډیر ساينسدانانو د خپل ساينسي علم پر بنیاد دا تسلیم کړل ول دا دونه وسی کائنات او دا دومره مستحکم او منظم کائنات دا د غي خود به خود نه دي دا ویو سپر پاور چلی دی یو الفاظ لیکلی دی بعض انګریزی ساينسدانانو ول دا څوک چلی یو سپر پاور چلی نو ما ورته خلی دی ما تاسو خو دی وای چې الله چلی خداغه خبره ده دا ته څه شی بولی سپر پاور معنی لوی طاقت څه شی هغه طاقت نو دا لوی طاقت چې موږ بولی نو دا کائنات به یک وخت نفس وجود دې کائناتو یقینا چې لشت دبرو ته تفکر یو انسان ولري بالکل عقل صفر سوی نه ما هو سوی نه هغه به پردا باندې قائل وي چې دا سلا بلانات دا چې شنو والالبعره تدل على البعير كن واليواب پچه دلالت پر چا کی لاله پر فروش دلالت کی نو فكيف الارض ذات الشيء لاله و اي شيء لاله دغه د غمزه کا او دغه دریاب چې د امواج والے مالک دی او هغه اسما چې د سما و سما او ذات الابراج والبحر ذات الامواج هغه چوک لاله د امزک د جبالو وال دغه دغدونه لوی غرنۍ مزک د مزک د دونه غرو حامل مزک او دا دریاب چې د دونه سپید تاسو د دریاب غاره وخت کتلې په دنیا یو دریاب دی د دنیا په منشا د انتظاب یا د سکون په دا سپید څو پر یو خوروانی دي څو پر بل خورو څو لکه غرونه دا تر روان دي د دې تذکرم درته کیږي هغه اسمان چې دونه لوی وسی کائنات دي چ برجونه پکې دی بیا برجو وزات بل ځای راسي چې خپل وزات راځي دا به نو څنګه دلالت نکي علل چې شي علل سميع الخبير کل دا به نو ول دلالت نکي چې او پچ ام الکه کيو پچ په یو بیابان پر یو دشت باندې پرتای کيو سړی دا وای چې دا خود به خود پیدا شوی یو عامي بالکل سارایش فنان وي یو خپل ته وځ د څه شي ابل بنو څونه په وخان څونه به په وخان دي ګرد دنیا کې به رسواله ام کې کړ ولنو ډډ بلې دلې ونو نه دای ډر دا بلش معنی به پخاندی ولولی ولا جابه دا اته پچه پرتاو ول دا خود به خود شې پیدا شه نو که ځان به پروسوای یعنی دا دا ګویا دغه خبره دا دلالت د کائنات بیا وځ پر وجود د یورپ پر وجود د یو لوی عظیم طاقت هغه د صفاتو خاوت دی دغه دلالت بدیهی دی ماضی تنبیحات دی قرآن څه کوي تنبیحات کوي د قرآن مجید یو عجیب شاندار استدلال دی ما د تل چې په مقام کې د استدلال ذکر کیږي مقام د استدلال خلاصه ده د استدلال چې کائنات خو په خپل په دغه خپل وصف باندې د دلالت پر وجود د ثانی خو کوي په وجود د خالق خو کوي خو انسان ته الله ماجلس تنبیه ولور کیږي اگر کیفیت دا استدلال ورته مشرح کیک بیا وایڅ قران مجید په دقت کار کیک چې د انسانو د کائنات تر مابین یو رب پیدا کیک اوه د انسانو د چا مله د توجول ورکی مخه وا تر واړ د غوی د سړاره دی په خپل اخر کې سر ور کړی بس خوري چې یکن دغه دغه پښو سری دی او دا غدا هغه خور پیش په فوزل کوچ بس د خوري و چی سړاره دی بل نورې په چی کې نه دی خدای تعالی لیست به کیش اوګه یو ګوره وردا کائنات کی دا په چیش دلالت کی د الله پر عظمت او پر قدرت دلالت کی کنه کی ظاهر خبره چې دور لوی وسی کائنات چې موږ به خت تذکرام نه دکړي وساتې ډیر پراب دا دون وسی کائنات پر یو دومره منظم او مستحکم شکل وای اتبادی دا دلالت کی پر چاون په یو لوی ذات دغه سره د دې صفاتو چې تاسو دا ذات یو جاهل محض ولا کدی چې جن نه وای چې پیدا کړی دی او پرې هیڅ نه خبر نو ظاهر خبره د خود به خود معلومی چې د لوی طاقت خاوندې کده لوی طاقت نه وای نو دونه وسی کائنات به دومره مضبوطه کائنات به نو نوې پیدا کړی دا هر سره یو کمزورې سره کوي نه شي کولی عقل ته سړی ته اجازه نه ورکړي چې کاکا د خبرې سره بالکل جرأت وکړي معلومی چې یو ذات تا او هغه د دغه صفاتو خاوندې چې پر قدرت د چاواله دي د قدرت وال خاوند د الله په قدرت دلالت کی کنه وای او په علم یې کی کنه کی زکه چې دغه نظام تشکیل ده هي اته کیفیت د تشکیل د کائنات پر یو عجب شاندار چې لطائف او دقایق او اسرار لره متضمن دی او سره د کثرت د منافع بیاوه په خپل ملمی چې د غزات علیم هم دی د غزات رحمان و رحیم هم دی چې د انسان د دونه منافع او خیال ساتلې بیاوه نو صفت د رحمت هم مطلوب دی او حکمت یقینا هم چې په دوبره بهاري کې شان باندې په دارکه مې منظم کړي مرتب دی دا مالمی جیتا چې دا مرید هم دی شاهی هم دی د یو لوی ارادي قاوند دی کیف ما تفقد لاس نه دی وتل پر حکمت هم دلالت کی وایس پر علم هم دلالت کی پر قدرت هم دلالت کی پر سما او پر بصره هم دلالت چې د خدای کم صفات کمالیت ظاهر خبره ده دغه خالق د دې کائنات هغه یو مړی کېدای وای مړی کېدای نو معلومه ده چې دغه ذات په څوک وی یو حی ذات بیا وایس نو چې علم هم مدلول شو حیات هم مدلول شو رحمان او رحیم او ربوبیت هم چې شو ګرځي د مدلول خالق هم شو رازق هم شو نو خدا ګر شیان چې د خدای کم صفات کمالید نو دغه کائنات نفس پر وجود د الله نه بلکې په وجود سره د چا صفات کمال یو دلالت وکي کنه وکي نو دا کائنات یو لوی عظیم کتاب دی د درس بیاس ځکه قران مجید بار بار وایي ته د مال راز غلې لږ دوری توجه وکي ان د قران مجید ګوې ما مخ کې درته ویل چې د چا رب پیدا کی د انسان او د کائنات تر مابین یو رب پیدا کی چې دا دوی ډېر لوی کتاب دی ته وایي پړو پړو اسکو پړو کړ دا ډېر په خپل لوی صفحه ده دا یو په خپل عظیم کتاب دی درس دی د چا وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد په هر شي کې شیخ سعدی صدر ته وای برق درختان در نظر هوشیار هر ورقه دفتر است معرفت کردگار تک پرې د دونه وجود کائنات یو پانه راوا چې راوا په دا یو پانه کې څنګه تشکیل الله ورکړي دا جې څنګه پرې پرې ول راوستلی دا جوړې په څونه شایسته نقشه باندې کړي دیګنه اور بیا په دا پانه کې دنه دا نرم پانه څونه شایسته پوخ رنگ ورکړي دا زرغونه لکه مسول لسپیری درخت راوتلې ده او د چا د سپیری لرګیز خطونه شایسته زرغونه پانه بیا د دې پانه کې دنه چې جارسوي دا نری نری تارونه دغه تارونه سبب د حیات دغه پانه دغه چې شر جذبي دا وبره جذبي دا پانه ته دا شکل ورکړي دا نری نری تارونه کې یو پوره نظام روان دی وای وایر چونه وسی نظام دی کنه لکه عقل غاری غوی نه وی خلونو بس پر اخور ولاړی وای څه دندک وای معنا دا چې پر اخور ولاړی ډیر خوراکي او د خوراک په دوران باندې خوراک طبیعت برابر د لکې رواخي کله په دایو فرا او ګرځي په شاو کله پر دا بل افتای وای فهم کړی وای چې خوراک بیان ما جوړی نه لا څه خدای به خنه نه جوړی شي رنگ یو رکتی کن دا غوی انسان لم يخروا عليها سم و عميانا الله وړاندو کړي نه دي مؤمنان کړي مؤمن بلج بيدار باغزي چې یو حساس وي لج بيدار وي لج وش وي څوک وي وش وي کنه پارشي کې به نظر لہذا ذکر دا علماء نقشبند یو لوی وظیفه داد چې ویل او يتفکرون فی خلق السماوات دا ډیر لوی وظیفه ده ذکر خو په دې باندې اضافه ده علم علم چې څونه اضافه کیږي معرفت تعمیر چې معرفت څونه قدر په مخه ځي دونه قدر د بندګۍ صفت پیدا کیږي او پر رب کې دا خپل د رب سره تعلق مزید اضافه کیږي هغه وصف د ربوبیت د الوهیت د په دیغام دماغ کې استحکام پیدا کیږي په پښتو په دا لوی وظیفه ده تدبر او تفکر په کائنات کې وایي تفکروا فی اعلی الله مش زوق داري چې د دغه شیانو تذکره په دغه دوه آیاتو کې چې دلته کې دا متضمن دواړو لردک وای چې شه دا یعنی صرف جهت ایواز د چانه دی د استدلال نه دی بلکې څوک هم د استدلال هم دی او ابتنان هم دی نو الله وای چې یوار ز چې شه مالا دون لوی عظیم ذات يم چې دا دون لوی عظیم کارنامه میکړي دی چې شه د کارنامه ده کنه د لوی عظیم کارنامه د دون لوی د مخلوق مې په داسې شاندار انداز پیدا کړی خو نفس دغه خبره هم د دې مقتضی ده چې معبود په بیا څه شي کم سي کم شاباس وړ خو يم کنه شاباس خورا کی کنه دون لوی کائنات په پیدا کړی دي او دوم په دغه کائنات مې بیا په داسې ډول پیدا کړی دي چې ستاسو د فارې لاول ابتدا نه بیا تر انتها پوری تمام اسباب د راحت او د آرام ستپکی کنس ستاسی تمام نعمتون پر دا کائنات متضمن لعرضای چی فل رواخی حضرت انسان دا ستاپ کور ننوزید دا نعمتو بل راوارا و بل بل راوارا و بل بجلی دلی گولی دا کئیس خود راوسته لی دی چیش راوارا و بل راوارا و نو بل نو خزمانس بیشی نس ولی سوی سجدی و لگو دا بیا بل آدا وی چیش صرف دانا چی بل پکی آدا سوزو با یو شعباس نانورم در کمول شعباس بیشتو جنت ولو جنت ولچیش بکشیگ ولاستا چی آگا تشتهیه الانفس تشتهیه ال چی استا دا نفس مشتها دا استا دا نفس مقتضا دا غطول ما دا نفس مقتضا والهو والخواهش پرکیج والهو ولد دنیا کی خواهش نپرکیج والله خدا غواهی ناکسا دا خواهش چیر پرکیج پا جنت کی کن وتلز الاعین چی سترگی دی پر یخیس ولاغا نعمتونه والهو والهو وزنو کوم والقران دش من یوم کن ولته منډی کا ولغه دې چې سار راغله هم ته ګرمې پوجنا سبق وایې ها خدا غالي کنه بیا الله دې لوی تنظیم وکړي د دې ما سیوا هم بیا آیاتی تنزیلی هم را واسطه څوک شی پر دا باندې پوکرو یعنی مخکې بلای څه یو استنباطی انداز وایي چې شيګه دا استدلال به پر وجود د کائنات یو استنباط یعنی نظر د عقل څه شو په نظر د عقل خو شپره باور خلک ډیر وخت نه کوي نو الله ته دغه نظر عقل تایید عام پس یو کې دغه ټیک وایي دغه استنباط چې د کړي بدا کې نه دی غلط سوی دغه یا صحیح دی ګویا منسوسه هم کې تایید هم وکي چاو کې د الله کتاب هم پسې راغی د الله کتاب یا ایه الناس خلق قل هو چې دی ولاد اولاد ادم اولادي ولا چې ولو بده زما باندې کیو بندگی وکول وول چاپلوسی وکول وول وول بندگی وول چیشته وای وول چې ما وای علاقه وکوي ول بندگی دغه پیژنې بندگی دغه بندگی چیشته چې ما وایل هغه سی وکوي چې ما ول مکه وي تی به نه کوي چې ما ول وکی نو به تلی کوي بس ته د بندگی بندگی کرو الله کې یا ایه الناس عبدو عبادت ته الله کوي بندگی د الله وکي د چا وکي رب ولا په دغه اول ابتدا کې چ امر بالعباده ته دستی معبود معبر کې پچا سره پر رب سره ولزخته ربم زستی ربم پر دې خونم یو اجنبی خونم ستاسی پالون کې ستاسی روزون کې د ابتدا د تخلیق راون سي بیا تر شا پوری تر انتها پوری دا کړم د سر کړی دینو زکه به غانه نه مستحق هم کړ سلام علی نه سر غانه د ډډې په زور به او بو دو ربکم کم رب وس مسلی را روان دي د دغه رب تشریح ده کړ د دغه رب د ربوبیت هغه مظاهره چې زسته رب يم ولهو ولو ته څنګه زمج رب زمج پالنه او روزنه ته په کم شکل کوي ولو خو په دغه شکل چې تخلیق رانی ولی بیا تر چاره سوالي تر پای پور هغه د باندې هغه ربوبیت فعلی چورتوي چورتوي ربوبیت فعلی تذکره ده چې د ازما ربوبیت هغه متشکل سوی دي په خارج کې چې کوم شکل صورت دی هغه کوم دی دغه دی لږه زیاره شروع دی کوم خلقکم ولذینا من قبلکم تی او ستی اولنی تی او ستی پیشنی چې تر تی لمخه پیدا شوی دی دغه ګرد ما پیدا کړی نو د تربیت ابتدا کیږم د چاس د نال د ایشو ولس وای چې لا غزیس کم رب یا ایوه الناس عبدو ربکم الذی اغستاس رب الذی خلقکم چی تاسو پیدا کری است والذین من قبلکم هغه کسان چی ترتیل مخی دی یعنی ستاسی آبا و اجدادی بیا تر چا پوری تا حضرت آدم علیه صلات و سلام پوری مالی دا تخلیق دا من قبل و تخلیق دا چا دا اسلاف و دان هم یونیا یو نوان سوک دی نعمت ولی زمج وجودم دا کچا دی زمج وجود مسبب دی د وجود څخه د چا د دی د دی وجود سبب ګرځیدل ذکر د دې تذکره هم پکې رالک والذین من قبلکم لعلکم تتقون راجین کن ان تتقو یعنی بعضی مفسرین در دوای لکه بیزاوی چې لعلکم تتقون دا جمله په وارد ته په مورد کې د حال چې اعبدو تاسو عبادت د خپل رب کوی پداسې حال کې چې تاسو امید لرون کیاس د دې چې موږ متقین جوړ یعنی د عبادت هدف په دې تقوا وی کړ یا الله چې وژنه په پوکوا وژنه په پوکوا کړ یعنی لعل خو درجاده 파ره دی نو را لکونکم اوبدو ربکم حال کونکم راجینا ان تتقو تاسی با امید لرون کی دا دی اس چه مش چشی جور سو متقیان جور سو یعنی گویا دغا حال چه ورسر زم که دی چه دا پارا یعنی دی که اغا اشاره دا چه عبادت ابتدا دا منتها تقوا دا کن اوه چه شده اور ممخی در تولی چه وتقو آخری حکم دی کن سجه بس لغز که دا عبادت ابتدا دا هم باید چه پر تقوا بانی منتها سی که علم و قرآت وی هم باید منتها پچاسی پا تقواسی او ده هر بنیادی عبادت حاصل اللہ چی شویلی دی منتها تقوی ویلی ده چی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لا انستای دی لویش سزمان چی دی اللہ وی خوزتا چیش جون جوڑوم متقیان جون جوڑوم چی تقوی که لده وچی مفسرین در توائی چی باید خوب بظاہر پا بعدیو نظر چورتو گوری چه التا حکم دا اعبدو نو دلتا بام چشی ورتویلیو چه لعلکم تعبدون بیاوا چشی لعلکم تعبدون لیکن تتنات تعبدون تعبیری بدل که پچابن پا تتخون بانی چه اغا خو ابتدا دا اغا شکل نی اغا ذریعه دا اصل هدف و مقصد سوک دی تقوا تقوا تقوا چشی تقوا منتها با تقوای لدغا او دغا دغا اغا بنیادی شی دی چه وما خلقت الجن والانس تدغه د فار په داسیس بل سلی بل موصول سلد بل موصول سلد دغه رب یو ورڅ شي کی موصوفه کی په هغه صفات باندې چې الذی موصول سره د خپل صفات دای چش جوړ یو صفات جوړ بل صفات تشریح کی د خپل ربوبیت چې ګیل ول انسان اجب شي دی کنه چې په ورو شو شي ترڅو نه ونی نو لای ته نه ویږي څه کوي الله یو زاده باندې خپل د ربوبیت مظاهر ورشکاره کی چې ما ربوبیت په خارج کې څو کم سوي صرف یو مفهوم من هیڅ مفهومه نه دی کن یو معقولی یو مانوي امر نه دی ربوبیت په خارج کې څه سوي متشکل سوي آی هاي تفسیر وای تفسیر وای متشکل سوي د تخت په دغه شکل باندې دا یو شکل چې ستای وجود دی او بیا ستاسي د بقا اسباب وې چې کله چې وجود مې هم در کړی دی او استاد وجود د بقا چې څه اسباب ضرورتونه دي هغه مې په دا چا په دا کائنات کې درته څه کړی